istiyorum. Batımda gün yine, sokaklar ıssız, şarap kolikler ve para peşinde eli bıçaklılar. Sabah yumruk konuşur, gecelerimde silahın notaları, derinde bir sela sabahları. Gazetelerde ölümün ibret etkisi, mafya evreninde yaratılan kahraman adamlar, haraçla kazanılan günahlar. Evimin önüne dizilen onca sarhoşun mağarası ve polisin etkisizce boş fiilleri. Güvenliğim mi yoksa benliğim mi, idam anlarında terlemekteki kinime yendi şiddetin meyvesi. Bizse bunca yıkıma katıla katıla sırıtır olduk. Eylemim rapimle fiile dönüşecektir bilesiniz. Dağdan inme ayıların temelli cahiliyetine, vizeyle karşılık verildi, kondular getirdi betonu. Başbakan bir metro yerine doğamı geriye ver. Kültürüm piç oldu, özür için dilekçe ver. Ben yarındım ancak aldınız elimden bugünümü. Kimliğimden utanır oldum, Türkiye burası değil. Hep sefil bakışlar, onun 19'lu psikopun alıp 24 saatte üçlü çevirirsen ölüm kalın. Dünya kerhanesinde bakire değilsin, tecavüz edenler var gözlerimde. Sağnak yağışta kalbim krizin bekçisi olmuş. Yak da ver sigarama, derdimi anlatayım, duman olsun bu rapim. Ben çaresiz avare gezerken gözyaşlarım yaşlanır oldu. Bakışlarımda kara ifade, istifade edilemeyen o masumiyetin yüzünde meymenet. Göremediğiniz tüm liriklerimde bir bütün ben. Tüter tütün, yazar çizer stilo. Sadakatim gömüldü dilime, sus dedirtmedim kus. Günahların sevabı bulunamaz Yunus. Prangalarda raks ederken ağlamaklı bakışın öncüsü. Kısır döngüsünde tanıdık her bir muhterem cılız bitki örtüsünde. Tanıdık her bir muhterem cılız bitki örtüsünde. Civarda depremin korkusu ve bilgilerini yokla, fazla soru da sorma. Zaten halim kalmadı, hasta adamı yatağa yatırın artık. Bin asırlık bekçi ülkenin damarlarında kan bırakmadı bazılarımız. Tepeden izlerken kakılmışları, çalınmış hırsları, sessiz yalvarışlarını duy gözlerimin, bak hadi. Dünya kerhanesinde bakire değilsin, tecavüz edenler var gözlerimde. Sağnak yağışta kalbim krizin bekçisi olmuş. Yak da ver sigarama, derdimi anlatayım, duman olsun bu rapim. Ben çaresiz avare gezerken gözyaşlarım yaşlanır oldu.